korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 grudnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Personel medyczny będzie podlegał obowiązkowi szczepień, zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Francuski rząd chce zmienić zasady przyznawania paszportów covidowych. Szczegóły za chwilę w relacji naszego reportera. Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o dodatku osłonowym. Personel medyczny będzie podlegał obowiązkowi szczepień. Wydam w tej sprawie odpowiednie rozporządzenie, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, wyda je albo w przyszłym tygodniu, albo w tygodniu poświątecznym. Adam Niedzielski zaznaczył, że zarówno same środowisko medyczne, jak i pacjenci oczekują takiego rozwiązania. Na dobre ruszyły już tymczasem szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia. Rzecznik Resortu Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że na przyjęcie preparatu zapisanych jest 175 tysięcy osób z tej grupy wiekowej. Do tej pory mamy wykonanych w granicach 16 tysięcy szczepień wśród dzieci z grupy 5-11 lat. Ale oczywiście w dzień do zamknięcia punktów szczepień te dane nie oddają w pełni rzeczywistości. Jak Państwo wczoraj widzieliście, do wieczora raportowaliśmy w granicach 500 zaszczepionych dzieci, a potem po 21 było ich już 12 tysięcy. Więc liczymy, że dzisiejszy dzień skończymy z podobnym wynikiem, więc powinniśmy dzisiaj na koniec dnia odnotować około 20 tysięcy szczepień wśród dzieci z grupy wiekowej 5-11 lat. Dodajmy, że dziecko można zapisać na szczepienie przeciw COVID-19 przez internet, poprzez infolinię lub w punkcie szczepień. Teraz o pandemii poza granicami Polski. Francuski rząd chce zaostrzyć zasady przyznawania tzw. paszportów covidowych. W styczniu ma przedstawić ustawę, zgodnie z którą przepustkę będą mogły otrzymać wyłącznie osoby w pełni zaszczepione. Do tej pory dokument był również przyznawany osobom, które otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. O czym z Paryża Stefan Wolzer. Premier Jean Castex poinformował, że projekt ustawy zaostrzający zasady przyznawania paszportu covidowego trafi do parlamentu 5 stycznia. Nowe prawo pozwoli przekształcić paszporty covidowe w paszporty szczepionkowe. Świadomie obciążamy ograniczeniami osoby niezaszczepione, ponieważ na oddziałach reanimacyjnych w naszych szpitalach znajdują się przede wszystkim osoby, które nie przyjęły szczepionki. Tłumaczył francuski premier. Jean Castex ogłosił także, że od stycznia zostanie skrócony z 6 do 4 miesięcy okres oczekiwania pomiędzy drugą a trzecią dawką szczepionki. Premier wezwał też władze samorządowe do odwoływania masowych imprez planowanych podczas świąt i zachęcił Francuzów do ograniczenia liczby osób uczestniczących w świątecznych spotkaniach. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Sejm zaakceptował część poprawek Senatu do ustawy o dodatku osłonowym. Uchwalone przepisy są jednym z elementów rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przewidują wprowadzenie dodatku, który ma pokryć część rosnących cen energii i żywności. Poseł PiS-u Waldemar Andzel mówił, że będzie to istotna pomoc dla najuboższych rodzin. Pozwolą szczególnie gospodarstwom domowym, które mają niskie dochody, na to, żeby tą sytuację, która szczególnie dla tych osób się najmocniej odbija, żeby ta sytuacja się w żaden sposób nie pogarszała. No to pomaga w istotny sposób polskim rodzinom, tym, które nie mają dużych dochodów. Zdaniem Zbigniewa Konwińskiego z Koalicji Obywatelskiej wprowadzenie dodatku osłonowego może przyczynić się do zwiększenia inflacji. Ten dodatek osłonowy, on w żaden sposób nie jest w stanie zrekompensować tego, co Polacy będą wydawać na zakupach, ale również płacąc rachunki, a z drugiej strony też przyczyni się koniec końców do wzrostu inflacji, bo to są działania proinflacyjne. Dodatek osłonowy wyniesie od 400 do prawie 1200 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego i wysokości dochodów. Ma być wypłacany w dwóch ratach, pierwsza do 31 marca, a druga do 2 grudnia przyszłego roku. Historyczna klęska partii konserwatywnej. W wyborach uzupełniających do Izby Gmin ugrupowanie straciło okręg, w którym wygrywało od niemal 200 lat. Tym razem triumfowała Helen Morgan z liberalnych demokratów. W partii narasta bunt przeciwko liderowi Borisowi Johnsonowi. Zdaniem wielu szeregowych posłów porażka to skutek szeregu ostatnich afer i wpadek. O czym z Londynu Adam Dąbrowski. Północne Shropshire posła wybiera od 1830 roku i za każdym razem był to poseł konserwatywny. Aż do teraz. Ludzie powiedzieli jasno, Borisie Johnsonie, przyjęcie skończone. Lockdownowe przyjęcia, kontrowersje w sprawie finansowania remontu na Downing Street, próba bronienia posła, który złamał reguły w sprawie lobbingu. To lista przyczyn rozczarowania wyborców i posłów partii konserwatywnej. Premier ma już dwa przewinienia, jeszcze jedno i wyleci. Mówi w Sky News poseł Roger Gale. Jako pierwszy publicznie potwierdził, że złożył dziś wniosek o usunięcie Borisa Johnsona ze stanowiska szefa partii. Takich wniosków musi się zbierać 55. Ale konserwatyści to nie jedyni przegrani. Wyborczego przełomu nie ma też w przypadku Monster Raving Loony Party, czyli w wolnym tłumaczeniu partii monstrualnego dziwaka. Kandydat liczącego sobie pół wieku stronnictwa tym razem uzyskał 0,3% głosów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Od dziś z portalu cyberodporni.pl można bezpłatnie pobrać podręcznik z tarczą. Jak chronić się przed dezinformacją, przygotowany przez ekspertów Instytutu Kościuszki. Z książki można dowiedzieć się m.in. jak przeciwdziałać dezinformacji i w jaki sposób jest ona propagowana w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej analityk Instytutu Kamil Mikulski, publikacja skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Przewidujemy oczywiście, że on może być użyteczny również dla nauczycieli, edukatorów oraz osoby, które są związane właśnie z tym poziomem edukacji głównie publicznej. Jest dostosowany zarówno językowo, jak i wizualnie do tego, żeby to właśnie uczniowie szkół ponadpodstawowych, liceów z niego korzystali. Natomiast oczywiście byłoby nam bardzo miło, gdyby sięgnęli po niego również studenci oraz inne osoby. Badania zlecone przez Komisję Europejską pokazało, że 75% Polaków spotyka się z fake newsami w sieci przynajmniej raz w tygodniu. Szczególnie narażona na ich wpływ jest młodzież, która najczęściej czerpie informacje właśnie z platform społecznościowych. To był Serwis Trójki. A już teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie na plus obydwie Wisły. Najpierw ta krakowska 3-0 pokonała u siebie Bruk Bettermalikę Nieciecza. Potem ta spłocka 1-0 grała Lechię Gdańsk, podtrzymując niecodzienną serię bez porażki na własnym stadionie, która trwa już od kwietnia. W Bundeslidze Robert Lewandowski na gola w meczu przeciwko Wolfsburgowi czekał do 88 minuty. Wtedy trafił i ustalił wynik spotkania na 4-0 dla Bayernu. Kopaną zamieniamy na piłkę ręczną. Znamy finalistki w Mistrzostwach Świata. Najpierw zostały nimi Francuzki po półfinałowej minimalnej wygranej 23-22 z Dunkami. W drugim półfinale Norweżki 27-21 pokonały gospodynie turnieju Hiszpanki. W kadrze naszych skoczków nie widać zmian na lepsze. Jedynym, który trzyma kontakt z czołówką, jest bez zmian Kamil Stoch. Był piąty w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. 19 miejsce zajął Andrzej Stękała, 33 Paweł Wąsek, 42 Jakub Wolny, 48 Dawid Kubacki, a Piotr Żyła i Klemens Murańka poza konkursem. Serię kwalifikacyjną wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. W kraju znakomite wiadomości dla wszystkich sympatyków szachów. Jan Krzysztof Duda został mistrzem świata w szachach błyskawicznych, a srebrny medal wywalczył Maciej Klekowski. Zawody odbywają się w Katowicach. Teraz czas na rywalizację w szachach szybkich. Szybko do mety w finałowym wyścigu na 100 metrów grzbietem w Mistrzostwach Świata. Na krótkim basenie w Abu Zabi płynął Kacper Stokowski. Uplasował się na 5. pozycji z nowym rekordem życiowym 49 sekund i 8 dziesiątych. Po dobrym wyścigu nie pamięta się wyścigu, w moim przypadku jest podobnie, ale ostatnie 25 nie było perfekcyjne, ale plan zrealizowany, życiówka z tego wyszła, więc naprawdę jestem zadowolony. Mówił Kacper Stokowski. Do jutrzejszych finałów na 100 metrów delfinem awansował Jakub Majerski, na 100 metrów kraulem z trzecim czasem eliminacji Katarzyna Łosik. Wszystko zgodnie z planem, jest finał na moich pierwszych mistrzostwach świata na krótkim basenie i oby to było jeszcze lepiej. Na pewno zrobię wszystko, żeby popłynąć jak najlepiej, żeby czas był lepszy niż dzisiaj. Zobaczymy, jakie doda mi miejsce. Na pewno będę walczyć, żebyśmy wszyscy cieszyli się z pierwszego medalu. Jutro trzymamy kciuki i za Kasię, i za Kubę i zostajemy w Abu Zabi. Rafa Nadal wybrał to miejsce na powrót po wyleczeniu kontuzji stopy do tenisowej rywalizacji. Hiszpan przegrał jednak w pokazowym spotkaniu ze Szkotem Andym Murrayem 3-6 i 5-7. Na koniec zajrzymy pod kosz i pod siatkę. W Energa Basket Lidze koszykarzy Anwil Włocławek pokonał Hydrotrack Radom 93-79. W Plus Lidze siatkarzy PGS Krabbeł Chatów 3-1 GKS Katowice, a w Tauron Lidze Pań MKS Kalisz uległ 1-3 Dewele Prosowi Rzeszów. I to tyle sportu na dziś. Jutro pierwszy serwis kilka minut po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A sobotę synoptycy prognozują w całym kraju porwisty wiatr. Będą też opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na Podlasiu i na Podkarpaciu. Od 0 do 5 stopni tyle ma być na zachodzie. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowe radio to oczywiście trójka, dokładnie 10 minut po 23, no i na dobry początek drugiej godziny, panie, panowie, Prophets of Rage. I wszystko płynie szybciej. Prophets of Rage, program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, to jeśli ktoś nie kojarzy, to już wyjaśniam, bo to taki epizod, 3 lata ta formacja funkcjonowała, no bo nie było Rage'ów, Rage'y były w zawieszeniu, no a jak reaktywował się Rage Against the Machine, no to 2 lata temu Prophets of Rage zniknął z pola widzenia, no ludzie z Rage'ów i z Public Enemy oczywiście, więc Tom Morello w roli głównej, Timmy C, Brad Wilk, no i panowie z Public Enemy. No dobrze, to gramy, śpiewamy, jest piątek, wieczór, najlepsza pora na rock'n'rolla, za tydzień święta, no to coś świątecznego może, jakiś reniferek, Run, Rudolph, Run będzie i zestaw artystów bardzo zacny, bo będzie Lemmy, będzie B.F. Gibbons z ZZ Top, jeszcze do tego dołożymy Dave'a Grohla z Foo Fighters. No to Run, Rudolph, Run! Out of all the reindeer, you know you're the mastermind. Run, run, Rudolph, Santa coming far behind. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like I'm married around. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like I'm married around. Hey! W składzie Lemmy, B.F. Gibbons i Dave Grohl. Nie dość, że rockowo, to jeszcze do tego świątecznie nam się zrobiło. I czas na naszych muzyków. Hell Haven, tak nazywa się formacja, no, która już działa od 2008 roku. 4 płyty na koncie. Ten ostatni krążek, świeży, tegoroczny, nosi tytuł Mitologia bliskości serc. Pełne zawodostwo. Bardzo dobrze wyprodukowany krążek. A utwór, który za chwilę zabrzmi, nosi tytuł Miejsca, legenda. Tak, no ładnie to brzmi. Hell Heaven nazywa się tak zespół. Rocka klasyka według Wiernika. No to teraz będzie utwór z repertuaru klasyków. To będzie utwór Metaliki. Kto żyw coveruje Metalikę? Ukazują się płyty przeróżne właśnie z przeróbkami, z różnymi mniej bardziej dziwnymi wersjami utworów zespołu Metalika. No ale dla Duńczyków klasykami są muzycy zespołu Volbeat, bo to dokładnie 20 lat temu w Kopenhadze ta drużyna wystartowała. Świetny poziom utrzymują cały czas na 7 płytach, które ukazały się w ciągu tych 2 dekad. No i w repertuarze Volbeat też ma przeróbkę Metaliki. Bardzo dobrze zrobiony utwór Don't Tread on Me. To sprzed 30 lat, tak jest, płyty Metalika po prostu. Zdani teraz dla nas Volbeat. Radia 23:29 dokładnie. Volbeat z Danii w kawałku Metaliki. Proszę Państwa, to może teraz coś punkowego dla pewnych środowisk punkowych. Ten zespół jest już klasyką. Werwolf 77. Ależ uroczy song teraz sobie zagramy. Koledzy są najważniejsi. sali zaśpiewało. Koledzy są najważniejsi. Werwolf 77 w trójce. Proszę Państwa, a jak z tym punk rockiem za oceanem? Dokładnie w Kalifornii taka odmiana pojawiła się kilka dekad temu. Skate punk. No i czołowym przedstawicielem tego nurtu jest zespół Blink 182. To co? I święta za tydzień. Wigilia. I won't be home for Christmas. Blink 182. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year, I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone. Już Christmas time, grupa Blink 182 z tej okazji. Proszę Państwa, no będzie teraz troszkę wolniej w trójce, no ale artysta bardzo zacny, działa solowo, no bo jakoś tak chyba bez Lane'a czuje się osamotniony w zespole Alice in Chains. Lane Staley, przypomnę, to był 2002 rok, wtedy pożegnaliśmy Lane'a. No i Jerry Cantrell, bo o nim opowiadam, przejął stery, te główne, ale już zdołał nagrać 4 krążki solowe. Ten najnowszy, no przed chwilą, w końcu października pojawiła się płyta Brighton. Jerry Cantrell, a Stan Washington oczywiście, wielki grunge'owiec dla nas teraz w utworze Eighton. By a feeling there. Jerry Cantrell w trójce, ale bez Alice in Chains. Proszę Państwa, ja już dwukrotnie w tym tygodniu na antenie programu trzeciego wspominałem Menciego, ale jeszcze tego utworu Kids on the Street w tym tygodniu nie graliśmy. To jeśli ktoś z Państwa nie słyszał, to smutna była, jest cały czas ta informacja. 10 grudnia odszedł Mency, czyli Thomas Mansfield. Jedyny oryginalny muzyk, wokalista zespołu Angelic Upstarts. Grupa, która w 1977 roku wystartowała jeden z tych najbardziej charakterystycznych punkowych bandów w warstwie tekstowej. Teksty polityczne, często prowokujące, często antyfaszystowskie, często nawiązujące do sytuacji tej working class robotniczej na Wyspach Brytyjskich. Bardzo ciekawa postać. Często z zespołem Angelic Upstarts Mency tu występował u nas. To w ogóle smutny rok dla zespołu, dla nas, bo i Tony Morrison, czyli Tony Feedback, w tym roku nas opuścił. To wszystko COVID niestety. Pionierzy, oj, oj, Angelic Upstarts z Mency. To będzie Kids on the Street. Oczywiście. 10 grudnia odszedł Mency do tej największej punkowej orkiestry. Proszę Państwa, to coś nowego teraz zagramy, bo jest nowy album zespołu Ministry. 1 października oficjalnie premiera odbyła się. 15 płyta Ministry, Higiena Moralna, to tytuł płyty. Oczywiście industrial, ale to nie będzie autorski utwór a la Jorgensena, to będzie cover zespołu The Stooges. Tak jest. Search and Destroy. No, różni artyści zabierają się za wykonywanie tego utworu. To był 73 rok. Raw Power, ta płyta zespołu The Stooges z Iggy Popem. No to teraz posłuchajmy wersji. Dla mnie jest super. Grupy Ministry. mówiłem, że będzie super z nowej płyty Ministry. Proszę Państwa, rocka klasyka według Wiernika to będzie polska klasyka teraz. No tylko dorośli, albo inaczej powiem, dojrzali słuchacze pamiętają pewnie zespół Śmierć Kliniczna. Darek Dusza kierował tą drużyną. No to były lata 80. I co? Jestem psychopatą. Samochody po ulicach rozbestwione gonią mnie. Cegła z dachu spaść mi może, między ludźmi boję się. Kiedy jestem sam w mieszkaniu, telewizor straszy mnie. Za kim drzwiach są takie słabe, ktoś mnie chyba zabić chce. Samochody po ulicach rozbestwione gonią mnie. Cegła z dachu spaść mi może, między ludźmi boję się. Jestem sam. Się do armii, atomowe bomby są. Generałem muszę zostać, by rakietę dostać swą. Kiedy przed guzikiem stanę, będę silny chociaż raz. Wszyscy będą się mnie bali, nie przeżyje żaden z was. Gdyby dostać się do armii, atomowe bomby są. Generałem muszę zostać, by rakietę dostać swą. Jestem sam, pozabijam was. Jestem sam, pozabijam was. Jestem sam, pozabijam was. Jestem sam, pozabijam was. Jestem psychopata, jestem psychopata, jestem psychopata, jestem psychopata. Wszystko mnie napawa lękiem, ciągle w serce cały drże. Życie dla mnie ciągło mego, pragnę uciec, schować się. Mówią, jesteś psychopata, dom bez klamek dać mi chcą. Ale przecież nienormalni właśnie oni są. Mówią, jesteś psychopata, dom bez klamek dać mi chcą. Ale przecież nienormalni właśnie oni są. Jestem sam, pozabijam was. Jestem sam, Szafir. Darek Dusza kierował orkiestrą, no ale zwrócili pewnie Państwo uwagę na trąbkę, coś, no ale to na jeden z najlepszych trębaczy w naszym kraju, Ziut Gralak. Myślę, że śmierć kliniczna wyprzedziła trochę epokę. Tu ta trąbka, tu punk rock, a tu były lata 80. Super, no to już prawie wszystko. Jeszcze na koniec panowie z grupy Black Sabbath, ładny zestaw, Ronnie James Dio, Tony Iommi i jeszcze dwóch innych kolegów. Na pożegnanie akcent świąteczny, God Rest Merry Gentlemen, tak nazywa się ten świąteczny song. Ja spotkam się z państwem w piątek o 22:00, dopiero po Nowym Roku, tak się porobiło. Happy Christmas w takim razie. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik. Dobrej nocy. Let nothing you dismay. Remember Christ the Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, from God, our heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same. Of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort, comfort and joy. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja.